برید بیام رودها مرو روتا لب می خولم می مانیده ها به سلو سیما خولم منا سادو کهون سگانجان jam bulanmu dasar HP ganjang ni paruhuranmu selangan mah hasuman kin igandeng ha cinta on dasar HP Selangan mah hasoman kin igandeng ha.